baju kalor papa tong kone entrep narega nakeker jang-jang naker ngakupayan panceng kerwasiatan. Batu nak ngaleos ngabubutkeun durian, hirup asa nunggelis hate mararingin. Sakak anjeun ninggalkeun ngararajik cinta urang. pandangku diri eneng, eneng panutan hati lawas hilang datang nembongan. Eneng atuh di mana kayak wartosna batinnya langsa. Eneng berada sumping api tersabar. Sampai nyeri-nyeri moal benang di ubaran kajen tutumpuran pengket tepanasaran mempengorak keneh mempeng orang can batian tegera serakan telah ilus sakalian nyeri-nyeri curaling boga rasa sok iya aing terobat teeling-eling aduh ala iya tega teteing ditambelakeun henteu benar ku disabaran aduh ala iya tega teh teuing indik sore kurunyung na subuh abdi tunduk muka kentulak batin nyeri ceurik sorangan aduh ala iya tega teh teuing nyeri nyeri nyeri moal benang di jentut tumpuran pengket tepanasaran mempengorak keneh mempeng urang can batian tegera serakeun telah ilus sakalian nyeri-nyeri nyeri moal benang di ubaran kajentut tumpuran pengket tepanasaran mempengorak keneh mempeng urang can batian tegera serakeun telah ilus sakalian curaling boga rasa sok iya aing terobat teeling-eling aduh ala iya tega teteing pasti manehna Lampah tekad jeung tabeat ngarah pilih. Thank you. sambut hari manjer bedil sundut hari.